Pamiętam, gdzie to było? To Zimbabwe, było nie? To Zimbabwe, było Zimbabwe, tak. Zimbabwe. Tak, koło Hwangi, tak. To było w Hwangi właśnie. Albo Hwangi właśnie, tak. I szukaliśmy polskiego misjonarza, znaleźliśmy Czecha. A jeszcze, żeby było śmieszniej, to ten Czech był misjonarzem, który wrócił właśnie z Bułgarii, która też jakby misjonarstwem się nie kojarzy. Ale w każdym razie to była taka druga, powiedziałbym, głębsza warstwa tej podróży. Mianowicie, no, przeglądaliśmy się Afryce z bliska oczami działaniami tych polskich misjonarzy, którzy tam no, poświęcili, no, to jest dobre słowo, poświęcili. Oni są szczęśliwi, oni to robią z wyboru, są z tymi ludźmi, starają się im pomóc, doradzić, jak żyć, bo właściwie misjonarstwo w tej chwili to nie jest... To jest ewangelizacja, ale powiedzmy w 10% czy 5%, a w 90% czy w 95% to jest działanie no, uczące niektórych ludzi, znaczy oduczające ich bezradności. No i ponieważ fundusze tam zawsze jest kiepsko z finansami wśród misjonarzy, w przeciwieństwie na przykład do tych naszych dobrze odżywionych proboszczów tutaj krajowych, no to tamci naprawdę mają cienko po prostu, bo po pierwsze, wierni im nie dostarczają pieniędzy, no bo nie mają. Tam jak na tacy uzbiera $50. 50 tysięcy kłaczów średnio w niedzielę 50 na tacy. Tysięcy, tak? To jest $3? Tak? Nie. Nie, 50 tysięcy to jest $10. $10 średnio w niedzielę 10, na tacy. $15, tak. To jest taca. To jest 6 piw. To jest... No, bo ja nie piłem tak dużo piwa. No, $1.5 piwo 0,33, więc... No, 7 piw, no. No, niecałe. To macie... Tak, no to tyle, co mniej więcej Kamil tam dziennie wypijał. Jedną tacę, można powiedzieć, że Kamil jedną tacę dziennie na piwo poszło. No, zamiast, że tak powiem, dać święto. No nie, w każdym razie, no takie są realia. W związku z tym oni muszą dorabiać. To jest dopiero ciekawe, nie? Tak, wszystko robią. Szkoły, przedszkole, a nawet ładowarki do akumulatorów. Jak żeśmy przyjechali do Lusaki, no to tam w tym domu klasztornym, w którym żeśmy zatrzymali, tam gdzie właśnie ma swoją siedzibę Jacek Gniadek, ten, który nam tu głosi kazania, na koniec będzie drugie kazanie, dzisiaj też, więc przyjechaliśmy w takim właściwie... Wyczuwało się jakieś takie napięcie, pamiętasz? Z tym Wojtkiem, jeszcze drugi taki polski misjonarz, Wojtek, ojciec Wojtek, i jakieś takie napięcie, coś tam po mieczu wisiało. No i okazało się, że co? Że się im zepsuły kurczaki, kurczęta, bo oni hodują, żeby dorobić do utrzymania tego ośrodka na swoje wyżywienie, no i na wyżywienie seminarzystów, czy pomoc dla ludności ubogiej, bo to naprawdę są misjonarze, to naprawdę są ludzie, którzy wykonują swoją misję z ogromnym poświęceniem. Nikt tam nie pojechał się wzbogacać, nikt tam nie jeździ Mercedesami. Oczywiście jeżdżą Toyotami zapędem na 4 koła, bo na 2 koła to by się nie udało przejechać, ponieważ drogi są, jak już mówiliśmy, nie najlepsze. No więc oni szukają jakiegokolwiek sposobu, żeby zarobić. No i właśnie Jacek z Wojtkiem, a się Wojtek z Jackiem wymyślili, że będą hodować kurczaki i potem te kurczaki będą sprzedawać, no i część tam zysk z tego będą no mieli. Mieli na pokrycie, na prąd elektryczny, internet i takie różne rzeczy. No i okazało się, że rzeczywiście mieli ładny plon, tam im, nie wiem ile, 70 tych kurczaków utłukli i poprosili innego z braci, niestety z Azji, z Indonezji dokładnie, żeby je włożył do lodówki. No i on wszystkie te ciepłe kurczaki włożył do lodówki równocześnie i zrobiła się z tego taka kula, no trzeba było to wyrzucić, więc to ponieśli, to był ich pierwszy ubój i ponieśli od razu klęskę finansową, byli z tego powodu byli dość sfrustrowani. Tomek, o którym mówię, właśnie w Przebinie pokazywał nam, ma taką pakamerkę, gdzie ładuje akumulatory. W wielu ponieważ Tomek między innymi jednym z jego działań, może nawet głównym działaniem, jest prowadzenie szkoły, dość dużej szkoły, tam kilkaset uczniów uczęszcza z różnych okolicznych wiosek i miast, no miasteczek, tam miast właściwie nie ma, same wioski. Wielu z tych wiosek nie ma prądu elektrycznego, ale mają telewizory, mają urządzenia, mają, myśmy nawet anteny poznali, satelitarne. Wszystko. Anteny satelitarne nie mają prądu. Na baterie, bez prądu. Więc oni potrzebują, żeby im ktoś naładował akumulator, więc on ma taką pakamerkę i tam kilka kontaktów i zawsze 10-15 tych akumulatorów naładuje, no i tym sobie dorabia. No. Przepraszam, bo mi zasło mi w gardle, jak mi, wiesz, na wspomnienie tej gorącej Botswany, to mi zasło w gardle. Inny ksiądz, no, na przykład ojciec Maciej, który Malicki, który jest w Plumtree, to jest na granicy już po stronie Zimbabwe. Na granicy z Botswaną. To on prowadzi wycieczki. Ma umowę z biurem podróży, które organizuje takie tak zwane adventure travel, czyli takie podróże z przygodami. Jakieś tam spływy tratwami między krokodylami. Jeszcze spotkania ze zwierzętami, ale takie można bardziej nieoczekiwane, nie takie jak my, bo myśmy mieli spotkania ze zwierzętami, ale te zwierzęta były bardzo grzeczne, układne, uciekały, prawda, dobrymi manierami, a on ma takie troszkę gorsze. No więc tym sobie dorabia. A też ma studio, skompletował tam studio nagrań i nagrywa miejscowych artystów, ale to raczej taka działalność trochę, ja bym powiedział, jak to się mówi, integrująca. On chce to tam środowisko, prawda, że tak powiem, zintegrować, a ponieważ Afrykanie to, co mają we krwi, to mają muzykę we krwi. Muzykę, rytm, ruch, taniec, to mają we krwi, po prostu są, no nie do, nie, nie ma lepszych od nich. Zresztą to się, prawda, potem przerodziło przez cały, najpierw ten gospel, potem blues, rock and roll, to wszystko, cała muzyka właśnie rockowa, pop, to przecież się wywodzi stamtąd. To jest, można powiedzieć, głównie Afryka, no troszeczkę tam gdzieś jakieś Irlandczycy, którzy to, te skrzypki irlandzkie, czy jakieś tam jeszcze może niemieckie, razem wytworzyły to country music, ale rock and roll i ten cały strumień muzyki od gospelu, od bluesa, no to przecież to jest muzyka murzyńska. No więc on tam wyszukuje talenty w swojej okolicy. Zresztą sam jest niezwykły, bo to jakby się zobaczy takiego misjonarza, który chodzi w dreadach, wygląda jak absolutny hip. Ma, ile Maciek ma lat? 30 parę, nie? Tak, młody dosyć. Koło 40, no nie ma chyba 40. I jest cool, jeździ na motocyklu, ma taki sportowy, oczywiście wyczynowy. No nie motocykl. Sportowy, no taki harlejowaty bardziej. Nie, no harlejowaty, no to sportowy to jest, nie? No, można byłoby się sprzeczać. No to nie będziemy się sprzedać teraz na czas. W każdym razie na tym motocyklu jeździ, długie włosy, dredy, no to robi wrażenie. A drugi, jego współmisjonarz, bo dwóch ich jest tam. Ale Janku, poczekaj, bo nie. Najciekawsze jest to, że jedyne motory, jakie widzieliśmy w całej Afryce, to były właśnie te trzy, które stały na parafii, a poza tym chyba ani jednego motoru nie widzieliśmy na ulicach. Nie, potem już w Zimbabwe były motory. Były? A może mi się wydaje. Ja specjalnie jestem takim obserwatorem, jeśli chodzi o motoryzację, co tam się dzieje, ale wydaje mi się, że rozmawialiśmy na ten temat, że nigdzie nie ma motocykli, a potem się okazało, że są. Już w Zimbabwe były. Ale także masz rację, że bardzo, bardzo niewiele motocykli. Z tego można powiedzieć, że tam na tej granicy, no to właściwie 100% motocykli było w posiadaniu polskich misjonarzy. Drugi misjonarz, współbrat tego Maćka, Marek, no to jest saksofonistą, więc oni tam, to jest, to... Nawet kiedyś przyjechali kiedyś do Polski jako zespół z Zimbabwe, przyjeżdżają, no i ta osoba, co ich tam no, dowiozła, załatwiła im występ tutaj w Polsce, miała problemy, bo to miał być zespół z Zimbabwe, a tam wszyscy biali po prostu. To ja wam opowiem taką anegdotę, którą mi opowiadał Darek Blyer. Darek Blyer to jest to jest przyjaciel wieloletni, ale to jest facet, który się dorobił pozycji dyrektora Narodowego Baletu Meksykańskiego. Darek Blyer był, skończył tutaj szkołę baletową, ale nic z tych rzeczy takich, co myślicie, prawda, o baletmistrzach. A co ty myślisz o baletmistrzach? Normalny facet, tak, stuprocentowy mężczyzna. Skończył tu szkołę baletową w Warszawie, potem tańczył w Teatrze Wielkim, a potem chwilę w Mazowszu, a potem się dostał do Beżarta. Był taki słynny balet, już chyba nie istnieje, bo zdaje się umarł ten twórca i lider. Nazywał się Beżart, to był belgijski baletmistrz, choreograf. I wtedy, jak Darek był u Beżarta, było trzech Polaków. Jeden się nazywał Blyer, drugi się nazywał Nardelli, a trzeci się nazywał Wilk, ale w programie figurował jako Wolf. No i pojechali do Izraela, pojechali na występy do Izraela. I tam oczywiście miejscowi Żydzi, to ja mówię o lata 70., połowa lat 70. I miejscowi Żydzi tam się dowiedzieli, że, oczywiście polscy Żydzi dowiedzieli się, że trzech Polaków występuje u Beżarta. No i patrzą w tym programie, nic im się nie kojarzyło, aha, jest, nazwisko był Majewski. I Majewski to był Murzyn z Haiti, a tych trzech Polaków to był Blyer, oczywiście to nie polskie nazwisko, Nardelli tym bardziej, no i Wolf. Także czasami można się rzeczywiście na tym identyfikacji nazwisk przejechać. Ja też kiedyś zgubiłem się bez pieniędzy, bez perspektyw, znalazłem się w dramatycznej sytuacji w Argentynie, w Bariloche. To jest takie zakopane argentyńskie i tam miałem jeden adres, ale ten adres, że tak powiem, nie działał. No i w końcu myślę, że będę chodził tutaj, muszę jakichś Polaków znaleźć i może mi coś pomogą. I w książce telefonicznej szukałem, znalazłem Kamiński, to był jakiś Niemiec, który mnie psem przegonił z domu, bo znalazłem w książce telefonicznej adres i szedłem. Nie miałem na telefon, także nie mogłem do niego zadzwonić. Potem jeszcze jakiś drugi, tam był też jakiś, nie wiem, Stanisławski, to był znowu jakiś Ukrainiec, który też mnie bardzo nie lubił. Aż w końcu przechodzę koło niewielkiego hoteliku, na którym była tabliczka, to był taki pensjonat właściwie, była tabliczka Wikter, nazywał się Wikter, przez W. Myślę sobie, jak ktoś w Argentynie po hiszpańsku pisze przez W, po hiszpańsku przez W się bardzo niewiele jest słów z literą W, przeważnie wszystko jest na V, wymawia się jak W, ale to jest V, więc myślę sobie, jak tu jest W, to tutaj musi być jakiś ślad polski. Zapukałem do drzwi otworzyła mi starsza pani, ja mówię do niej, a wiesz, po oczach, ja wiem, Polacy mają coś w oczach, Polacy mają ciepłe, takie żywe, ciepłe oczy. Większość ludzi na tym globie ma jakieś takie, nie wiem, albo jak ryba, albo jakieś takie śnięte te oczy, a zwłaszcza tu w Europie, czy Skandynawowie, czy Niemcy. Polaka to po oczach. Ja jadę w metro w Nowym Jorku i rzucę okiem na ten tłum, czy w Tokio, to tam wiadomo, że tam Polaków to łatwo znaleźć. No ale gdzieś w Ameryce Południowej, Buenos Aires, w autobusie widzę polskie oczy. No i mówię, dzień dobry, ta pani mi odpowiada, dzień dobry. No i oczywiście okazało się, że to Polka, nazywała się Twerolidze. No gdzie ja mogłem przypuszczać, że jedyna Polka w Bariloche to jest Twerolidze, a ona była żoną pułkownika Gruzina, który był pułkownikiem Armii Polskiej przed wojną, potem walczył z Andersem i Andersem potem przez Afrykę, przez Tanganikę, zresztą przez Zambię też tam szły polskie. Pamiętasz, jak nam opowiadali, że po wojnie było chyba kilkaset osób zostało, kilkuset Polaków mieszkało w Lusace. Teraz tam, zdaje się, mieszka, nie wiem, trzy, cztery osoby, no bo większość wyjechała, część już nie żyje. Więc on ten Twerolidze ze swoją małżonką przejechali potem do Ameryki Południowej, do Argentyny i tam się osiedlili. Także te z tymi nazwiskami, no przepraszam za dygresję, ale akurat to może komuś pomóc. Oczywiście najlepszym sposobem znalezienia Polaka to jest książka telefoniczna i szukać tak na literę Z, bo niedużo, zwłaszcza w rejonie Ameryki Łacińskiej i w Stanach Zjednoczonych też mało jest nazwisk na Z, nie polskich, albo zawsze coś tam się z tym Ziębiński, jakiś tam Zieliński, coś takiego się znajdzie. No i na K. Kamiński, Kościół, dużo jest nazwisk polskich na K, a tam znowu w tamtych językach jest bardzo, no nie bardzo, okay, ale stosunkowo niewiele, zwłaszcza jak jest jeszcze połączenie K z samogłoską. Także ja w ten sposób właśnie, no na przykład w Kostarice znalazłem, zacząłem od Z i patrzę, od razu jest Cristóbal Zawadzki. Zadzwoniłem. Okazuje się, że habla Polako, tak? Po polsku żeśmy sobie... I sprzedałeś mu mieszkanie, czy ci pomógł? Nie, okazało się, że on jest ministrem, rozumiesz? On był ministrem od infrastruktury, a ja przyjechałem dzień po takim wielkim trzęsieniu ziemi, w którym zginęło kilka tysięcy osób tam i zaprosił mnie i lataliśmy helikopterem i on tam patrzył, co się z tą infrastrukturą stało, a ja z nim patrzyłem. Także, to taka dygresja. Coś tam się nam, takie zagłuszanie? Nie, to u mnie telefon dzwoni, ale już go wyłączyłem. Aha. Ale mamy słuchacza na antenie, Mistera mamy. No to już dawaj. Cześć, Mister. O, witam. Dobry wieczór. Dzwonię na początku, bo później to się pewnie nie dodzwonię. No jak to zwykle bywa. Jak się audycja skończy, to pewnie. Nie. Pod koniec zwykle dzwonią ludzie. No to dawaj. W kontestacji taki zwyczaj, że pod koniec najciekawiej. Słuchajcie, ja mam takie dwa pytania, panowie. Pierwsze, jaki właściwie był cel waszego wyjazdu do tej Afryki? Bo czytałem na blogu Kamila i jakoś fajna historia, bardzo przyjemnie się czyta, ale tam nigdzie nie napisałeś, po co wy tam pojechaliście. A jak myślisz, po co się jedzie do takich egzotycznych krajów? No przede wszystkim ciekawość. Aha. Przede wszystkim ciekawość. Biznes robi. Nie, a biznes to wiesz, oczywiście zawsze, człowiek przedsiębiorczy zawsze węszy biznes. I myśmy też by wężyli. I nie wiadomo, czy nie będzie tego biznesu. I to nie jeden. A, na każdym kroku. Ale tam, słuchajcie, biznesu, jeżeli ktoś chce właśnie tak od tej strony, no to już wam podpowiadamy. No mówiliśmy wam o Kazimierzu Budowlańcu. Pafiej się nazywał? Nie zapamiętałem. Ty zapisałem, z Kazikiem więcej zdawało mi się, że zapamiętam. No nieważne, w każdym razie Kazimierz przyjechał do swojej siostry, która jest tam siostrą zakonną, prowadzi szkołę. Ta szkoła budowała jakieś pomieszczenie, miejscowe siły budowlane i te szkołę pieprzyły. No i ona zadzwoniła do swojego brata, który i to jest blisko za 2 miliony złotych po prostu. Strażem. I mówi, Kazik, przyjeźdź tutaj, musisz poprawić, bo to źle wybudowali. No i on tak przyjechał i ma firmę budowlaną i mówi, że jest roboty spokojnie dla kilku Polaków. Tylko oczywiście trzeba robić solidnie. Ja myślę, że tam wiele takich okazji by było. Przecież przed drugą wojną światową mój dziadek był w Afryce, opowiadał mi, tam było bardzo wiele firm, nawet były firmy, nawet we wspomnieniach księcia Sapiehy. On się powołuje na ludzi, którzy mieli przed wojną biura podróży specjalizujące się w safari dla bardzo bogatych, a wtedy się polowało, strzelało się do słoni, do lwów, do bawołów. I oni byli takimi, no, z jednej strony agentami podróży, którzy tam organizowali te pobyt i polowania, z drugiej strony byli też i myśliwymi, czyli łączyli swoją przyjemność, miłość do Afryki, do miłość do natury i niechęć do zwierząt, bo to myśliwy zawsze ma jakąś niechęć do zwierząt. Ja tak uważam, ja nie lubię myślistwa. No w każdym razie byli lekarze, byli inżynierowie i przed wojną to nie było tak, nie należało do rzadkości, przed drugą wojną światową, nie należało do rzadkości, że Polacy wyjeżdżali i nie tam, żeby, nie tylko żeby podróżować albo żeby być emigrantami i walczyć o wolność waszą i naszą, tylko jechali po prostu i gdzieś tam sobie pracowali. Jeden był, poznałem takiego na Hawajach faceta, którego ojciec miał firmę helikopterową i teraz on ma firmę helikopterową, on miał już 50 lat, więc tę firmę helikopterową pewnie z pół wieku, już tam nie wiem jak, kiedy helikopter powstał, ale zdaje mi się od początku, odkąd helikoptery istniały, to jego ojciec przed wojną, czy zaraz po wojnie woził turystów na Hawaje. Także ja myślę, że jak ktoś jest zniesmaczony tym ostatnią no właśnie jeszcze ustawa to jeszcze nie jest, bo to Senat ma jeszcze to projekt zaaprobować, ale zaskakująca zgodność całej tak zwanej klasy rządzącej, czyli po prostu już nie chcę używać innego słowa zamiast klasa, ale możesz sobie wyobrazić, jakich słów bym użył, gdyby nie to, że już może nas już cenzurują. No w każdym razie bez względu na przynależność partyjną wszyscy byli za tym, żeby za mordę złapać internet. No więc jak się to komuś nie podoba, a są tacy, bo na przykład mnie się nie podoba, mimo że ja już jestem w wieku, prawda, schyłkowym, ale jeszcze na tyle jestem radykalny, że mnie to oburza, no to co dopiero młodzi ludzie, prawda, tacy jak wy. Więc jakbym się wkurzył, ja bym gdzieś wyjechał rzeczywiście i nie ma szans, żeby tam sobie nie ułożyć życia. Ja spotykałem mam kolegę Krzysia Czabańskiego, Rysia Czabańskiego, który ma firmę taksówkową w Lagos. Przepraszam, nie w Lagos, teraz się miał najpierw w Lagos, zbankrutował, potem ją odtworzył gdzieś na północ, zapomniałem miejscowość, taka krótka nazwa, Sote czy Soto czy coś takiego, w Nigerii, tam w Biafrze. Znam ludzi, kiedyś spotkałem pilota z Salisbury, to się nazywało wtedy, teraz się nazywa Harare, który miał firmę przewozową, a potem opryskiwanie lotnicze. Znałem, w Argentynie znałem wielu Polaków, którzy po demobilizacji z armii Andersa pootwierali interesy przez pewien okres czasu specjalnością polską w Argentynie była elektryfikacja, energetyka. Potem ryż, to o ryżu wam opowiadałem. Dlaczego ryż jest? Święto ryżu to jest święto, najbardziej polskie święto w Argentynie. No może nie w całej Argentynie, ale tam tej najbardziej polskiej prowincji, jaką jest Misiones. To święto ryżu. Polacy się biorą za wszystko. W Rosji, jakie biznesy polskie były jeszcze przed rewolucją oczywiście. Także jak ktoś coś potrafi, to pewnie, że to jest trudno, ale jak pojedzie tam i najpierw tak rekonesans, poznać jakichś Polaków, na pewno się pozna. W takich krajach ci Polacy są troszkę inni niż tam, gdzie występują masowo, bo tam, gdzie występują masowo, jeden drugiemu by przegryzł żyłę tutaj, tak? Jest taka żyła tu wzdłuż szyi, z boku szyi, nie? Tętnica. Tętnica, ale ona się tak nadyma, jak człowieka krew nagła zalewa, nie? Pamiętam, że jak sobie kupiłem sobie Mercedesa, I pierwszy dzień, jak mam tego Mercedesa, taki byłem dumny z tego, jadę sobie w Chicago ulicą i mało co nie najechałem na swojego kolegę, taki kolega, ale on był strasznie tak, chciał ze mną współzawodniczyć. Ja zobaczyłem mu, ta żyła mało co mu nie pękła, jak zobaczył tego Mercedesa i za dwa dni sobie kupił też. No, także Mercedes ma jakieś zobowiązania w stosunku do mnie, firma Mercedes, jakoś do tej pory się nie wypłacili. Także w masie to Polacy bardzo chętnie rzucają się do tej żyły, do tej tętnicy, jak tam powiedziałeś. U nas się mówiło aorta. Aorta. Aorta to jest tętnica? To przy sercu. No właśnie, a to jest tętnica. Wiecie, po prostu. Mamy lekarza. Czy jest lekarz na sali? Czy jest lekarz? Czy jakiś lekarz nas słyszy, bo może jakieś brednie gadamy. Okej, Janku, może minister Majszak jakieś pytanie, komentarz? Ale tutaj nam chciał coś powiedzieć jeszcze. Tak, dokładnie. Tak, tak, bo na początku pan Jan zadał pytanie na temat, dlaczego ci Ukraińcy tak bardzo chcą do Związku Sowieckiego. Tak. Ja mam taką swoją teorię, bo ja niedaleko granicy zwykle mieszkam, znaczy zwykle teraz w Warszawie, ale jak normalnie to blisko granicy właśnie z Ukrainą. I mi się wydaje po prostu, że u nich ta reforma, gdy przechodzili na kapitalizm, u nich się zupełnie nie powiodła. U nas my możemy mówić, że mamy taki krzywy kapitalizm, bo to socjalizm jest taki trochę inny, ale u nich to już jest całkiem, u nich się praktycznie nic nie zmieniło, tyle tylko, poczekaj. Przepraszam, co znaczy się zmienia? A u nas 40, u nich 47% chce ZSRR, a u nas 40% chciało Gierka kiedyś. Tak, tylko że u nich jest... No to powiedz mi, u nas się zmieniło i 40% chce Gierka, a u nich się nie zmieniło i prawie troszkę więcej, no prawie tyle samo chce też tam i ich niego tego Gierkowszczyzny. Jaki jest powód tego? Teraz... Czy uważasz, że przede wszystkim Ukraińcy siedzieli tam jak trusie i nigdzie nie mogli, nawet pierdnąć nie mogli w swoim własnym kraju, zresztą nie mieli nawet swojego kraju, była jakaś republika. Teraz mają własny kraj, własny rząd, własny język, który jest językiem urzędowym. Mogą sobie jechać do Polski, do Niemiec, do Portugalii, po całym świecie jeżdżą. Gwarantuję ci, że lepiej jedzą, lepiej są ubrani, mają lepiej zaopatrzone sklepy. Nie ma nic, co byłoby gorsze, za wyjątkiem jednej rzeczy. I o tę rzecz jedną, to moje pytanie w tym kierunku zmierzało. To takie retoryczne trochę, tak? No nie retoryczne, no to jest, znaczy wiesz, dla mnie retoryczne, ale chodziło mi o to, co naprawdę tkwi, znaczy jaki czynnik powoduje, że ludzie wbrew rozsądkowi, wbrew temu, że im jest lepiej, gotowi są pogorszyć tę sytuację, bo w tamtych warunkach, jak oni mieli źle, to inni też mieli źle. No właśnie, To jest główny motyw komunizmu, socjalizmu i całego tego kolektywizmu. Na tym to polega, że są to ustroje, czy ustrój oparty na zawiści, na ogromnej zawiści. I zawiść jest tutaj głównym czynnikiem. Karol Marx był zawistnym człowiekiem. Engels pewnie też. I zawistni są tak samo biznesmeni, i dlatego biznesmeni dążą do, żeby się ułożyć z państwem, ja mówię o tych takich wielkich korporacyjnych biznesach, żeby złagodzić konkurencję. Ludzie nie cierpią konkurencji, ludzi ta konkurencja męczy. Ludzie nie lubią żyć ze świadomością, że tamten ma lepiej, bo jest lepszy ode mnie. Oni wiedzą dobrze. Oni oczywiście mówią, tamten ma lepiej, bo to jest złodziej, to jest oszust, a ja jestem uczciwy człowiek, dlatego w nędzy żyję. Ale oni tak naprawdę to dobrze wiedzą. Zresztą jak nie wiedzą, to mu żona powie. Ty nieudaczniku, ty impotencie, prawda? Ona mu tam kiedyś powie w złości, jak zobaczy, że tamten niby ten nieuczciwy oszust kupił żonie futro, a ona nie ma nawet płaszcza. Okej, Janku. Trochę ci przerwę, bo mister chce coś powiedzieć, mu kilka razy przerwałeś. No ja chciałem powiedzieć, że może dlatego, że im za tej ich komuny to było o tyle lepiej, że nie musieli nic robić, prawda? A teraz jest kapitalizm i niby się nie polepszyło, bo kto miał zarobić, kto umiał zarobić, kto wtedy pracował, to teraz zarobił, a ci, co się tam opieprzali, to teraz po prostu nie mają za to płacone, no im się nie opłaca, prawda? Oni by chcieli przesiedzieć w tej wielkiej hucie, prawda? Cały dzień pracy i dostać za to pieniądze za siedzenie albo za picie tam. To jest oczywiście masz rację, ale to też nie. Ja poznałem w Armenii, poznałem takiego handlarza handlową przyprawami, tymi chili, takie tam, te papryczki i tak dalej. Curry. I on i rzeczywiście piękne stoisko miał na bazarze numer 1 w Erewaniu. I zaczęliśmy gadać i on też, że komuna, że za komuny było lepiej. Ja mówię, jak to było lepiej? Zarabiał tyle pieniędzy, był panisko. Przychodzili tutaj, mówi, mer Erewania przychodzi do niego po przyprawy i się mu kłaniał. A teraz jest takich przyprawowych biznesmenów, jak on, to jest z 50 i on musi zapieprzać. Mimo tego ja mu udowodnię, jak on mi powiedział, ile zarabiał wtedy, ile zarabia dzisiaj, no to wtedy zarabiał, już nie pamiętam, jakie to były liczby, gdzieś to tam pisałem, $1000 zarabiał miesięcznie, teraz zarabia 3-4 tysiące dolarów miesięcznie. Mimo to jest mu gorzej. Dlaczego? Bo już nie jest takim paniskiem, bo wtedy był jedynym na tym bazarze, a teraz jest ich już na bazarze 6, a jeszcze na drugim bazarze jest następnych 6 i tak dalej. W całym Erewaniu kilkudziesięciu jest konkurencja. To go najbardziej krew zalewała. Nie to, że lepszy, jeździ lepszym samochodem, że sobie wybudował dom. Teraz sobie wybudował, a nie wtedy, że był z rodziną w Egipcie na wakacjach. Coś, co było nie do pomyślenia za Sowietów, to jego to wszystko nie cieszy, bo on jest nikim. On jest tylko zwykłym handlarzem przyprawami. Więc ten element właśnie takiego tęsknoty za tym, żeby być kimś, ale bez roboty oczywiście, tylko jakimś trikiem, jakimś sposobem. No to stąd się właśnie biorą te wszystkie afery, prawda, korupcyjne, że to na skróty się, zamiast żeby, prawda, ktoś powiedzmy w miejscowości narciarskiej, czy jakiejś tam zimowej, sportów zimowych, jest jeden stok, na którym chce wybudować wyciąg 12 różnych przedsiębiorców. Jeden z nich jest sprytniejszy, idzie do ministra, czy do marszałka, czy jakiegoś innego pułkownika i sobie załatwia i on buduje, prawda? Nie dlatego, że jest lepszy od tamtych, tylko dlatego, że to załatwił. To jest w dalszym ciągu. Ale wtedy to był jedyny sposób na to, żeby istnieć. Dzisiaj pojawiła się konkurencja, bo jak się nie dogada z jakimś marszałkiem albo ministrem, no to musi wtedy konkurować z tymi 12, z pozostałymi 11 i może przegrać. To bardzo ludzi męczy. Zresztą mnie też męczyła konkurencja, jak pierwszy raz się z nią zetknąłem, ale ja uważam, że mężczyzna, prawda, Kamilu, mężczyzna to ma to do siebie. Ja bardzo sobie cenię ten twój slogan nie biorę. Dziękuję. Nie biorę. Ja wam opowiem może następnym razem, jak ja niestety tu się złamałem i wystąpiłem o grant 2 razy. Piękne doświadczenie. O grant na wydanie książki, która jest po prostu kompletnie nieopłacalna, ale chciałem ją wydać. No i wydaję ją w końcu, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że nie bierzesz, to jest właśnie to, że to jest po prostu męska postawa. Mężczyzna to nie jest jakiś dupek, który tu się uśmiechnie, tam coś ukradnie, tam gdzieś jeszcze bąka puści. To jest mężczyzna, to jest facet, który walczy o życie, o to, żeby być lepszym, żeby jego kobieta to widziała, żeby jego dzieci to widziały, żeby świat widział, że on jest lepszy i on się tym szczyci. On jest z tego dumny, a nie, że se załatwi tam gdzieś coś, kogoś oszuka, tam gdzieś przemyci. No. Ja też uważam, że walka, wiesz, zwycięstwo, a nawet porażka tylko w takiej słusznej i ambitnej walce, to więcej człowiekowi daje radości, satysfakcji i więcej go nauczy zbuduje w nim siły, niż jakieś tam, że ktoś mu da jakąś jak to się nazywa, zapomogę. Rozmawialiśmy na ten temat bardzo długo. I w Afryce, i w Afryce długo, też bardzo długo. Główny temat rozmów. Dobrze, Janku. Bo mistrza mamy ciągle na antenie. Mistrza, jakieś pytania, bo tutaj są kolejne osoby, które chciałyby się dowiedzieć. No dobra, to na zakończenie bardzo zazdroszczę wam wyjazdu i tego zwiedzania. To nie trzeba zazdrościć, tylko trzeba się z nami skontaktować i za kilka miesięcy też sobie wyjechać. No dobra, nie jest taki drogi, wszędzie można kupić bilety, paszport, teraz nawet na dowód osobisty można lecieć. No do Afryki jeszcze nie, ale... Znaczy, no jak? No przecież mówił ci któryś z księży, że jak masz paszport, to płacisz 10, a jak nie masz paszportu, to 40 na przykład dolarów i też wchodzisz. A, tak. No to tak, no to chodzi, o, tu masz sposób dalej. Okej, Mr. Twister, dziękujemy. Dobra, to ja dziękuję również. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Jeżeli macie jakieś pytania, komentarz, no to śmiało dzwońcie. No i już mamy, już mamy Mariusza na antenie. Cześć, Mariusz. Witajcie. Hej. strasznie się cieszę, że no, zebraliście te wszystkie doświadczenia i nam je przekazujecie w formie ustnego przekazu. Dziękuję. Strasznie się fajnie tego słucha. I są na pewno już takie rzeczy wartościujące. A odnośnie tego pytania, ja pamiętam, kiedyś oglądałem jakiś program i tam był gość, który opowiadał, jakiś taki starszy facet, i właśnie odnośnie tego przejścia w kapitalizm, prawda? Mhm. On mówił, tak, że on znał mnóstwo takich tych PRL-owskich przedsiębiorców, takich, którzy, wiesz, wtedy mieli duży dom, ładny, nie wiem, nawet na wczasy właśnie wyjeżdżali i tak dalej. Ale to wszystko to byli tacy kombinatorzy. On tu, prawda, pojechał, tu załatwił, tu zakręcił i tak dalej. I w momencie, kiedy wszedł ten kapitalizm, nagle się goście nie umieli odnaleźć. No dokładnie. Bo oni potrafili to wszystko załatwiać, nie wiem, tu pojechać do Turcji, coś przywieźć, co tego. I nagle jak się pojawiła konkurs, nagle jak ta, nie wiem, te dżinsy można było sobie po prostu kupić, no nie, wszędzie. To nagle się okazało, że goście nie potrafi konkurować z nikim. I właśnie... Ale oczywiście... No i oni szukają pretensji, oni mają pretensje, wiesz, do całego świata i szukają winnych tej swojej sytuacji i oczywiście zapisują się do partii lewicowych i różnych takich, znaczy, właśnie frustrowanych. Ale to nie o to, tylko, że ja chciałem powiedzieć, czy jakby to powiedzieć, im faktycznie za komuny było lepiej. Nie było im lepiej, wiesz, nawet im nie było lepiej za komuny, tylko oni się lepiej czuli z tym, że byli kimś, wiesz, bo to jest tak, że człowiek jeżeli jesteś... Nie miał to większe mieszkanie, a wszyscy mieli to takie jakieś, nie wiem, M1 czy coś takiego. Tak, on miał 54 metry kwadratowe. Ja pamiętam, jak mój kolega dostał, myśmy dostali 53 metry, znaczy dostali, no, po wyczekaniu tam kilkunastu lat, 53 metry kwadratowe, a on dostał 58 metrów kwadratowych. No... Jak Boga kocham, że mnie też żyła wyszła wtedy. Myślę sobie, cholera, 5 metrów jest. A to przecież to dzisiaj to sypialnia jest, prawda, jedna. Więc było coś takiego, że jak ktoś miał, prawda, w lodówce nie tylko kiełbasę i wódkę, tylko jeszcze na przykład miał kawałek polędwicy, no to już był gość. Także, no, a dzisiaj możesz mieć wszystko i może człowieka nie cieszy, mówi, no. Jak myśmy stali, ja pamiętam, miałem chyba, nie wiem, 7 lat i ojciec mnie postawił w kolejce, nie, może 9, w kolejce po karpia i czekałem 4 czy 5 godzin po tego karpia, bo ojciec poszedł do lekarza i potem przyszedł tata, jeszcze czekał 3 czy 4 godziny i wrócił bez karpia, bo zabrakło. No więc tak. To działo się, wtedy człowiek, żyliśmy tym karpiem, że tego karpia nie było. Potem gdzieś jeszcze jakiś tam kuzyn nam gdzieś karpia ukradzionego gdzieś przyniósł. No, takie były rzeczy. Jak można za tym tęsknić? Właśnie nie zna tej czarnej strony PRL-u. Tam słyszał tylko takie głupkowate hasełka, że za komuny to były fajne czasy, bo coś tam było, czy nie wiem, że Coca-Cola weszła, że ludziom się lepiej żyło, czy coś takiego. Ale tak sobie myślę, jakby tak, to czy gdyby była taka szansa wyhaczyć tych, którzy... powtarzają te hasła, prawda, że za komuny było lepiej, wypadałoby, nie wiem, jakąś czerwoną gwiazdę nabić na czole, czy coś, żeby po prostu widać było, że on tu jest za. Jak taki gość wchodzi do hipermarketu, to ta pani sprzedawczyni mówi mu: nic nie ma, tylko ocet jest. Wiesz, no, tam, więc ja mam tak, ja mam taką... sprzedają, a jemu nie, bo ty jesteś, prawda, za komuną, no to masz jak za komuny, nic nie ma. Żeby ci je przypomniało, jak to było. Słuchaj, ja mam taką analogiczną do tego, co powiedziałeś, koncepcję, bo jak spotykam ludzi, którzy na przykład mówią, że oni lubią płacić podatki, oni się cieszą z tego, że są podatki, nawet chętnie by zapłacili więcej, prawda? Tak, tak, to mówisz, daj mi. To ja mówię, nie, ja mówię, słuchajcie, znaczy mam taką koncepcję, że po prostu ludzie, którzy chcą płacić więcej podatki, żeby po prostu płacili większe, żeby im przywalili 50% podatku, wiesz, żeby na przykład zrobili takie dwie skale podatkowe. Dla tych, co chcą płacić podatek i dla tych, którzy nie chcą płacić podatek. To gwarantuję wam, że ci wszyscy, co teraz tak głosują, że oni by tu chcieli, prawda, bo to wiadomo, to dla dobry cel, na sieroty, na tamtego, to oni by od razu oczywiście skoczyli na ten niższy podatek. Ale jak ja bym zrobił nawet taką policję, policję skarbową, która by śledziła, czy ktoś był za podwyżką podatku. Jak był, to 50% podatku minimum. Ja kiedyś myślałem o czymś takim, ale ja akurat jako to kryterium brałem ten, kto głosował na PO. że ci, co głosowali, to by płacili wyższe podatki, to ci zapłaci, chcecie wyższych, to będziecie płacić i za siebie, i za mnie. Ja chcę niższe. Oj, moi drodzy, ale wy macie problemy. No tak, ale wróćcie do Afryki. Zejdźmy na ziemię, moi drodzy, bo fajnie się marzy, nie? O, Mariusz się rozłączył już z nami, więc jeżeli macie ochotę, to dzwońcie 222-195-321 bądź na Skype'ie sobie wstukajcie kontestacja.com. Dzisiaj luźne rozmowy o Ukrainie i o Afryce. O, tyle. Gdzie Rzym? A nie, gdzie Krym, a gdzie... Harare. Mamy następnego słuchacza już. Cokeman do nas dzwoni. Cokeman, czyli... Ja wiem, no to wiesz już. No. Ale ja nie wiem, no co. Cokeman, nie. Have a coke and smile, nie? Albo have a cock and smile. Ja kiedyś takie hasło propagowałem właśnie. Nawet... No, ale to już nie będę zdradzał, bo to już mogę potem jako obscen zostać zakwalifikowany i wtedy jest rzeczywiście... No, i ta cenzura, nie? Cenzorzy to by nas tutaj, prawda, od razu do kryminału wsadzili. No to co kołk? Co słychać? No słychać. Witam was. Miałem zadzwonić właśnie, bo ty mówisz tylko o tej zawiści. Jeżeli tak jak mówisz, że głównym kryterium postępowania człowieka jest jednak nie jego własne dobro, tylko poczucie takiej wyższości, zawiści wobec innych, no to się załamuje cały libertarianizm. Nie załamuje się. Nawet być może cała cholera austriacka szkoła, ten aksjomat działania. Nie, nic się nie załamuje, bo to po prostu nie... To, że ty działasz dla swojego dobra, to nie znaczy tylko, że ty masz jakieś materialne rzeczy. Niematerialne rzeczy, tylko swoje ego też ma swoją wartość przeliczalną na pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Ale jeszcze poczekaj, jeszcze jest coś takiego, że w systemie libertariańskim, czyli w systemie laissez-faireistycznym, czyli wolnorynkowym, tak się jakoś składa, że im bardziej jesteś, wiesz, dla siebie, tym bardziej robisz innym dobrze. Bo jak ty jesteś piekarzem i chcesz jak najwięcej tych bułek, prawda, wypiec, żeby jak najwięcej zarobić, to strzelasz se w stopy, bo te bułki są coraz tańsze. Im więcej wypieczesz, żeby więcej z tej chciwości zarobić, tym one są tańsze, tym mniej zarabiasz na jednej bułce. A ludzie ja się wiem. Cieszą. A ludzie ale ja to cieszą. Wiem, tylko że ludzie tego nie rozumieją właśnie i ale dlatego... poczekaj, dlatego trzeba propagować ustrój wolnorynkowy, bo czy ludzie wiedzą, czy nie, to w końcu to odkryją. Już właśnie to ten element zawiści i tego, wiesz, porównywania się z innymi, właśnie w systemie wolnorynkowym on się bardzo ujawnił, dlatego że te wartości gdzieś tam były. Taka mówiłem wam kiedyś, tutaj mam taki sklepik niedaleko, który już był za komuny. Znaczy, pracuje kierowniczką, jest kobieta, która za komuny już była handlowcem. Ja ją znałem nieopodal naszego domu na Ursynowie. Ona tam była kierowniczką. Chamka, brudna, wstrętna, zawsze pochmurna, zawsze ordynarna i nieuczciwa. A teraz przychodzisz i ona mówi, czym mogę pomóc? Tak mówi. Czuć, że to oczywiście wychodzi ta słoma i je ciężko i to przez gardło przechodzi, ale ona wie, że się musi uśmiechać i musi mówić, czym mogę pomóc, bo ona wie, że wtedy zarobi. Więc ten system właśnie wolnorynkowy, wolna konkurencja, bez żadnych tam przepychań, bez tych politycznych układów, to jest bardzo dobra lekcja, właśnie oduczająca ludzi zawiści i tych wszystkich małych uczuć. Wszyscy ludzie są tacy sami, wszyscy ludzie mają zawiść. Każdy człowiek jest tylko krew nagła zalewa, że tam drugiemu lepiej idzie. Tylko że jeden, chodzi o to, żeby ludzie patrzyli na drugiego człowieka z zazdrością, a nie z zawiścią. Zazdrością, aha, temu lepiej idzie. Co on takiego robi, cholera, że mu lepiej idzie, prawda? I go naśladować. A nie, żeby go niszczyć, prawda, że jemu lepiej idzie. I zostaje mu, kurna, czy do Waszyngtonu, nie? Z tego powodu. No właśnie, ale widzisz, to co ty mówisz, że popagując wolny rynek, będziemy mieli jakby trochę mniej zawiści, albo tą zawiść tonowaną, ale przecież kiedyś też był wolny rynek, a ludzie jednak byli zawistni, nawet w tych Stanach Zjednoczonych w XIX wieku, gdzie wyszedł, powiedzmy, jakiś kretyn, powiedzmy ten Jennings Bryan i protestował przeciwko standardowi złota w imię zawiści, powiedzmy, rolników do bo rolnicy chyba byli za srebrem, to w imię zawiści do tych, kto, co obracali złotem. Widzisz, nawet w Stanach 150, 120 lat temu była ta zawiść, a były małe podatki, nie było takiego wielkiego ustawodawstwa. I chodziło właśnie, żeby walczyć, kurde, tak bardziej konstruktywnie, bo to, co ty robisz, to twoje wydawnictwo, to jest super sprawa. Mnóstwo książek czytałem, nie? Na przykład Rothbarda, parę innych, no twoje własne, ale chodzi o to, żeby coś jeszcze więcej robić, żeby tą zawiść wypleniać. No dobrą rolę robi jednak Kościół, który to potępia, chwała mu za to. Ja na przykład nie jestem katolikiem, ale Kościół w tym momencie doceniam, ale trzeba coś jeszcze robić. No brawo dla Mariusza, który mówi tutaj, że od tych, kto rzeczywiście takie głupoty gadają, żeby innym dokopać, że dać na sieroty, to rzeczywiście, no to dawaj, no to rzucaj się, żeby to było działanie takie... efektywne, nie? A nie ciche chęci po to, żeby dobrać. No więc to ja wam może właśnie... powiem taką historię akurat o Afryce. Mamy, u nas studiuje taka jedna dziewczyna, która była 3 miesiące bodajże, czy ileś, wolontariuszką gdzieś w Afryce. I tak się akurat stało, że szkoła, w której uczyła, bo ona tam uczyła angielskiego, no właściciel tej szkoły, bo dzierżawili tą szkołę po prostu, chciał ją sprzedać. No i ta szkoła miała pierwokup. No i przyjechała do Polski ta dziewczyna. Rok później się dowiedziała, że tą jej szkołę będą sprzedawać byle komu, bo ta szkoła no, nie miała pieniędzy wykupić ten budynek. Zebrała pieniądze i jest właścicielką szkoły w Afryce teraz. No i bardzo fajnie. A więc co, jeżeli... No to dobra, jeszcze powiedzmy o tej Afryce. Czy powiesz, Janku, o tym, co pisałeś na swoim blogu, o tej epidemii HIV dalej? No to każdy przeczyta. Tak, o tej wstrzymierliwości. Miałem ciężki tydzień, ponieważ musiałem się zmagać z biurokracją, ale mam nadzieję, że już to skończy. Ciężki, kawałek chleba. I właśnie napiszę drugi odcinek, ale ja celowo go zatrzymałem, dlatego że napisałem do kilku takich zaprzyjaźnionych osób, między innymi pastora, o którym wam może potem kiedyś następnym razem wspomnimy, i do jeszcze jednej osoby, żeby mi skomentowali właśnie ten paradoks, pewnego rodzaju paradoks, bo mnie to troszeczkę zaniepokoiło. Uważam, że wolny rynek zawsze wygrywa, prawda? No prawie zawsze wygrywa. A tu nagle okazuje się, że system najbardziej wolnorynkowy, ta Botswana, czyli największa prosperita, najlepiej ludzie żyją, a najwięcej zachorowań. Więc to mnie tak troszkę takim zgrzytem zgrzytało. I postanowiłem się rozglądnąć głębiej. No i u źródeł, i szukam w literaturze. Także teraz już mam materiał i napiszę ten drugi odcinek, bo mam pewien... Oczywiście, no przecież wiadomo, że sprzeczności nie istnieją. Jak widzisz sprzeczność, to trzeba sprawdzić przesłanki, która zawsze jest fałszywa, nie? No właśnie. I mało tego, powiem ci, że jak ten problem tak postawiłem, to i powiedziałem to mądrym ludziom, to wielu z nich zaczęło się, przyznało, że nigdy w ten sposób nie patrzyli na to zagadnienie. Więc to jakby tak, to od tej strony mnie ta Afryka zaintrygowała. No ale jeszcze coś tam będziemy pisać, dlatego że... Pytanie jest, czy to jest zależność statystyczna, bo takich statystyk typu AHA, co często pisze Thomas Sowell w swoich książkach, jest mnóstwo. Tak. Czy to jest rzeczywiście zależność przyczynowo-skutkowa? Bo jak to jest czysta statystyka, no to jest możliwe, że to jest ślepy los. Jeżeli rzeczywiście jest jakaś relacja przyczyna-skutek, no to wyjdzie na to, że wolny rynek służy epidemii i wtedy przenosimy się do Korei Północnej, bo tam będziemy zdrowi. Odpowiedź jest bardziej prozaiczna niż ci się wydaje. No nie będę jej teraz zdradzał, bo nikt nie będzie czytał. Chciałbym, żeby od czasu do czasu... Okej, to ja zapraszam na www. Jak będzie na blogu, no to proszę bardzo. Zapraszam na www.fior.com. Dziękujemy ci, Coke-manie. Jakbyś się przez zły napisał, to bym przez zły przeczytał. Dziękujemy ci bardzo, bo mamy masę słuchaczy dzisiaj. Trzymaj się, hej. No, moje też, pozdrawiam. Okej, a ja już odbieram następnego naszego słuchacza. Ha, halo, halo. Do nas dodzwonił się. Ale nie rozłącz, zaraz nie mogę się rozłączyć. Już rozłączyłem. Patrz, jak się do nas przywiązał. Patrz, ha, halo, halo też się rozłączył. Nie wiem dlaczego, odbieramy następnego naszego słuchacza, tym razem ja telefon. Myślę, że już powolutku kończymy. Wyłącz. Witamy cię, słuchaczu. No cześć, mówi Ewa. Cześć Ewa. Słuchaczka. No ja mam takie pytanie właśnie w związku z Afryką jeszcze. Dawaj. Bo wy rozmawialiście dużo z misjonarzami, prawda? Cały tak. czas. I właśnie słyszałam, że misjonarze, a właściwie konkretnie misjonarki, palotynki, nauczają w Afryce naturalnych metod planowania rodziny, prawda? I chciałam się spytać, czy one rzeczywiście są bardziej skuteczne niż metody antykoncepcji różne? Tak. Czy w ogóle poruszaliście ten temat? Tak, są skuteczne, tak, bo Janku, może ja powiem, bo to nie chodzi tylko o planowanie rodziny jako takie, ale także wstrzemięźliwość i posiadanie jednego partnera na całe życie. I przez to to jest skuteczne. Bardziej o to chodzi nawet. Ponieważ poznaliśmy takie, ja nie wiem, co one były, palotynki Urszula i Ewa. Nie, one nie były. Takie śmieszne. Jezuitki. W każdym razie one werbistki, tak? Próbowały. Czy werbistki, czy jezuitki? Nie, one były werbistkami. No to werbistki, może tak, masz rację, oczywiście. I one szukały sposobu, no bo widzą, że wszystkie te NGO, czy te organizacje pozarządowe, które tam w Afryce się angażują w walkę z AIDS, mają właściwie jedno rozwiązanie. Prezerwatywy. No i one, mimo tych prezerwatyw, to się jednak to nie działa, no bo w dalszym ciągu jest tych zachorowań więcej, dynamika jest gorsza niż była. Czyli gorsza w tym sensie, że jest więcej zachorowań. No i one oczywiście poszły tą metodą, jakby drogą trudniejszą, która z pozoru jest trudniejsza, mianowicie właśnie uczeniem wstrzemięźliwości. I w grupie wiekowej od 13 do 18 lat dziewcząt zauważyły gwałtowny spadek zachorowań, tam ponad 50% w ciągu pierwszych dwóch lat. Spadek, więc, nie że tyle dzieci ma, tylko że spadło. Spadek zachorowań o ponad połowę. W związku z tym, no to i to jest dopiero pierwsza pozytywna jaskółka. Pierwszy pozytywny skutek jakichkolwiek oddziaływań tych europejskich czy amerykańskich w walce z AIDS-em. Więc ja myślę, że to jest wspólny jakby mianownik, czy tam świadome macierzyństwo, czy nazwiemy to, czy kontrola, może kontrola to już niedobre słowo, ale świadome macierzyństwo i no i taki jakby uczenie szacunku dla samego siebie. Ale to nie jest takie łatwe ze względu na te tradycje i kulturowe, i religijne, bo tam religia ta synkretyczna, ta pogańska religia, którą oni mają bardzo głęboko też w sobie, tak jak mówię, muzykę i rytm mają w sobie, tak drugim takim zjawiskiem, które w nich tkwi i nie mogą się z tego wydobyć, to jest właśnie ta religijność afrykańska i plemienność. To są pewne konsekwencje tych zjawisk. To są rzeczy, które im utrudniają życie. Ale może do tego tematu kiedyś wrócimy. W każdym razie tam będziemy myśleć na ten temat, pisać i propagować wstrzemięźliwość również w Polsce. Tak. Wstrzemięźliwość, no to zawsze się propaguje, prawda? Okej. Okay. Ewa, może jeszcze... Choć... A jeszcze, ja mam jeszcze jedno pytanie. Dawaj. Właśnie. Jak to się ma do wielkości rodzin, do dzietności? Duże dzieci mają. W tym kierunku mi chodziło. Dużo dzieci mają i to nie z jedną kobietą, z kilkoma kobietami i najgorsze jest... Znaczy najgorsze, jedno z takich bardzo niepokojących zjawisk jest to, że kobieta ma kilku partnerów równocześnie. To nie jest tak w Europie, że ma kobieta ma tam kochanka, prawda, po nie, dwóch latach się zgodzimy, mamy drugiego kochanka. Ona tutaj ma czterech równocześnie. Czy on ma, nie wiem, osiem równocześnie. No więc dlatego to się w postępie wykładniczym choroba szerzy. Jest duża dzietność. Może trochę mniejsza dzietność w Botswanie, ale nie znam liczby. Wydaje mi się, że na pewno jest przyrost naturalny. Jest znacznie kraj, tak. Wyższy niż gdzie indziej, niż w Europie. Ale to chyba dobrze, że jest dużo dzieci, więc to akurat nie trzeba narzekać. No tak, ale wiesz, jeżeli te dzieci, 80% dzieci, tak jak tam w tej miejscowości, gdzieśmy, gdzie nam zwrócono uwagę na ten problem po raz pierwszy. Jeżeli 80% matek rodzących dzieci jest chora. No to matek, a nie dzieci. Jeżeli nie zrobisz cesarskiego cięcia, to dziecko się zaraża przy normalnym porodzie. W związku z tym, można powiedzieć, że a cesarskie cięcie jest drogie. Więc wśród tych uboższych ludzi to dziedziczenie choroby jest jeden do jednego. No to są przykre rzeczy. No. Tym bardziej, że w zasadzie ten AIDS nam się jakoś tak kojarzy tutaj, to jest jakby tamten AIDS jest zupełnie inny, to nie jest ten AIDS taki homoseksualny, prawda, i ewentualnie połączony z propagandą właśnie tą gejowską, że to niby nic takiego i tak dalej, a tam myślę, ja nie wiem czy to przez to właśnie nie ma tego zrozumienia między tymi organizacjami europejskimi, które mają niby walczyć z AIDS a tamtym światem. Coś jakieś niedopasowanie jest. Bo to wręcz działania samobójcze. To jest taka epidemia samobójstw. Samobójstw. No. Dziękujemy Ci, Ewo, bardzo. Musimy już niestety kończyć. Bo gdybyście mogli, to moglibyście jeszcze gdzieś na blogu poruszyć ten temat bardziej szczegółowo. Będziemy coś pisać, jeżeli nawet nie będziemy pisać sami od siebie, to będziemy szukać takich tekstów, takich spraw, żeby na pewno się będziemy na ten temat dłużej. Jeżeli macie parę groszy, jeżeli ma ktoś parę groszy, to idźcie, wejdźcie sobie na internet i tam pod hasłem werbiści czy palotyni, ale werbiści to jest taki najbardziej misyjny zakon, i rzućcie im tam, nie wiem, 50-100 zł, czy ile tam macie, to im to też pomoże, tym ludziom, i myślę, że byśmy bardzo się wszyscy cieszyli, gdyby chociaż kilka, są takie, adopcja serca się nazywa, palotyni to mają, gdzie się wpłaca 60 zł miesięcznie i utrzymuje się jedno dziecko, tam wybierają i to dziecko otrzymuje te pieniądze, ono za to chodzi do szkoły i je. Werbiści mają coś podobnego, zapomniałem jak to się nazywa, też podobny program. Inne zakony mają takie programy właśnie wspierania misji, wspierania misjonarzy. A niedługo Aziro będzie miało podobny program. A co? Ja czytałam coś takiego, że właśnie palotynka tam wspominała, że dzięki stosowaniu samej tylko metody Billingsa udało się zmienić wielkość rodzin ze średnio 10-15 dzieci do 3-4. Ale to dobrze, ja wiem, ja tu był ostrożny, bo to taką eugeniką mi pachnie. Nie, to nie ma nic wspólnego z eugeniką. Nie. Tutaj decyzja należała taki do tego małżeństwa, dlaczego? Ale jakie są argumenty ku temu, że 3-4 jest lepiej niż 10-15? No właśnie. Kwestie zdrowotne. Nie czy jest zdrowotne? Matek. Słuchajcie, i to jest takie przekonanie właśnie tych eugeników i różnych innych histerycznych lewicowców, że te biedne kraje są biedne dlatego, że tam jest za dużo ludzi. Zwróćcie uwagę, że gęstość zaludnienia w Boliwii czy w centralnej Afryce jest wielokrotnie niższa niż w Amsterdamie, czy w Brukseli, czy w Hongkongu, czy w Singapurze, a tam jest dobrze. Wcale gęstość zaludnienia nie świat Nowy Jork, prawda, jakie olbrzymie miasto, prawda, jest i ludzie żyją w prospericie w porównaniu do na przykład São Paulo, no może São Paulo to jeszcze nie jest takie złe, ale które takie duże miasto jest gdzieś tam... weźmy Rio de Janeiro, gdzie bardzo, Caracas jest lepsze, gdzie żyje, gdzie też jest dużo ludzi i żyją w nędzy. Ilość czy gęstość nie ma znaczenia, najważniejszy jest system, żeby ci ludzie mieli swobodę decydowania o sobie, to nie wystarczy, jak się okazuje, bo właśnie ten przykład rosnącej epidemii czy nasilającej się epidemii w sytuacji wzrostu gospodarczego i prosperity, to jest takie trochę zastanawiające, ale my to rozstrzygniemy, albo przynajmniej rzucimy jakiś pomysł. Kochanie, okay. Muszę kończyć. Dobrze, bo, dziękujemy Ci, Ewo, mnie... trzymaj się. No, następna dobra, dzięki, rozmowa. Cześć, Ewo. I wszystkim, wszystkie Ewy. A ty, Janku, żegnamy. Znowu musisz uciekać? A ja muszę uciekać, ale ty puść teraz kazanie. Puszczę kazanie za sekundkę. Następne kazanie naszego tutaj księdza Jacka, u którego byliśmy, który będzie takie kazania nam podsyłał i być może zrobimy audycję taką w niedzielę, może o 12. Nie on wiem. Przede wszystkim pisze te kazania. On pisze te kazania i to jest nasz mistrz, to jest taka wtyka szkoły austriackiej w kościele katolickim, bo jest jednym chyba, ja nie wiem, chyba jedynym zwolennikiem czy takim propagatorem myśli libertariańskiej, ściśle teorii Misesa w polskim kościele katolickim. No i chwała mu za to i mam nadzieję, że to się będzie niosło, że tu ta zaraza, tu by się epidemia przydała. No, może trzeba skopiować metody innych epidemii. Dobrze. Kochani, dziękujemy Wam bardzo. Dziękuję bardzo. Kamilu, to puść kazanie. Ja słyszałem już to kazanie wcześniej, także się wyłączę. Wszystkiego dobrego wszystkim życzę i pozdrawiam. Cześć. Okej, no to co? Ja również pozdrawiam. Wysłuchajcie i do usłyszenia za tydzień. Tam Bóg wędrującym Żydom zesłał z nieba przepiórki i manny. Na miejscu pustynnym doszło również do cudownego rozmnożenia chleba. Dzisiejsza Ewangelia wskazuje nam jeszcze na inne, symboliczne znaczenie pustyni w języku biblijnym. Jest to miejsce, gdzie człowiek wsłuchuje się w głos Boga. Jest to również miejsce, gdzie człowiek idzie, by zmagać się z samym sobą. Ludwig von Mises podkreśla w ludzkim działaniu, że ekonomia ma rację bytu tylko dlatego, że dobrobyt człowieka jest ograniczony rzadkością czynników zewnętrznych. Człowiek zmaga się z ograniczeniami w tym świecie, gdyż jego życie jest uwarunkowane przez czynniki naturalne. Rzadkość tych czynników nie jest sztucznym wytworem ustanowionym przez człowieka. Taki, a nie inny świat to miejsce stworzone i dane człowiekowi przez Boga, gdzie ma on dążyć do swojej doskonałości i swojego zbawienia. Kościół prowadzi nas dzisiaj na pustynię. Towarzyszymy Jezusowi, który jest poddany kuszeniu i odnosi zwycięstwo. Chrystus, jak twierdzi święty Augustyn, mógł nauczyć się sztuki zwycięstwa w pokusie, gdyż sam był kuszony. My również musimy nauczyć się tej sztuki. Okres Wielkiego Postu jest wspaniałym czasem, by tego dokonać razem z Chrystusem. W świecie na co dzień zmagamy się z rzadkością zewnętrznych czynników niezbędnych do życia. Miejsce pustynne jest miejscem szczególnym, gdzie doświadczamy tej rzadkości. Jezus zabiera nas dzisiaj na pustynię, gdyż doskonale wie, że jest to idealne miejsce, gdzie możemy nauczyć się tego, co to znaczy być wewnętrznie wolnym. To doświadczenie jest niezbędne do tego, by móc później w życiu podejmować odpowiednie decyzje wolne od instynktownych pobudek. Mises trafnie zauważa, że człowiek w działaniu kieruje się własną skalą wartości przy podejmowaniu decyzji. Na podstawie tej skali zaspokaja najpierw potrzebę o najwyższej wartości. Powstaje jednak pytanie, jak zbudować taką własną skalę wartości. Człowiek nie żyje tylko samym chlebem. Cele ostateczne człowieka w ekonomii nie podlegają ocenie z punktu widzenia absolutnych standardów. Ekonomiści nie mają tutaj absolutnie nic do powiedzenia. Cele te są subiektywne i dlatego każdy sam musi je sobie wyznaczyć. Nie jest to łatwe, lecz nasze życie w ziemskim pielgrzymowaniu nie istnieje bez pokus. A pokusy istnieją dlatego, gdyż występuje rzadkość danych nam przez Boga środków do przeżycia. Rzadkość, jak podpowiada nam klasyczna ekonomia, nie jest kategorią historyczną. Rzadkość jest stałym elementem stworzonego świata. Ta tajemnica pierworodnej rzadkości, istniejącej od początku świata, jej ciągłe pokonywanie, jest na stałe wpisane w historię zbawienia każdego człowieka. Każdy z nas chciałby wiedzieć, jak najlepiej wykorzystać dostępne mu w świecie środki. Każdy chce jak najekonomiczniej usunąć odczuwany przez siebie dyskomfort. Jest to coś zupełnie naturalnego. Jeżeli zgodzimy się z tym, że każdy ludzki czyn kształtuje człowieka, stworzonego na obraz i Boże podobieństwo, jako osobę, to odnosi się to również i w sposób szczególny do życia ekonomicznego. Człowiek chce działać jak najekonomiczniej, ale nie oznacza to, że każda alokacja środków jest właściwa z moralnego punktu widzenia. Święty Paweł mówi, że wszystko nam wolno, możemy robić co chcemy, ale czy wszystko wyjdzie nam na korzyść? Jak więc zbudować własną skalę wartości, która pozwoli nam na właściwą alokację dostępnych nam zasobów? Odpowiedź znajdujemy w dzisiejszej Ewangelii. W dialogu z diabłem kuszony Chrystus mówi: nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Albert, wychodzimy!